Na mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya jioni. Tunayoanza kwa muhtasari wake. Rais wa Burundi atangaza kuchukua mikononi swala la mbegu za mahindi. Na mwajili ambaye atachelewa kutoa mchango katika hifadhi, katika mfuko wa hifadhi, kutozwa faini inayokadiriwa kwa 3%. Mfuko wa hifadhi INSS umetangaza. Na katika habari za kimataifa, shule ya upili ya wasichana ya huko Kenya yafungwa baada ya ugonjwa wa ajabu. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na François Akimana. Hapa sio mimi Lomar Denio Ayivute. Isanganiro. Naam, karibu tena. Rais wa Burundi anawataka viongozi walio na makosa kujiuzuru mara moja. Rais Evariste Ndayishimiye amesema hayo tarafani Ruhuru mkoani Ngozi katika sherehe za kutawaza rasmi gavana mpya wa mkoa huo Desile Minani. Rais Ndayishimiye amemshukuru aliyekuwa gavana wa Ngozi kwa kutambua kosa lake hata kama ni moja na kuomba kuachia ngazi. Anawataka viongozi wengine kuiga mfano wa gavana huyo. Mbali na hayo, rais wa Burundi ametuliza nyoyo wakulima kuwa mbegu ya mahindi imo mbioni kupatikana, akisisitiza kuwa swala hilo limechukuliwa mikononi na kwamba ndege imekodiwa kwa ajili ya kuzisafirisha haraka hadi Burundi. Na faini inayokadiriwa kwa 3%, ukizingatia kwa pisa mtumishi angechangia katika mfuko wa hifadhi ya jamii, ndio inayotozwa mwajili anayechelewa kutoa mchango huo katika mfuko wa hifadhi ya jamii INSS. Ni maelezo yake mhusika wa kitengo cha kukusanya kukusanya mchango kwa ajili ya pensheni ya uzeeni, Fidel Chiruhande, amesema hayo katika mafunzo kwa waandishi wa habari kuhusu uhifadhi wa jamii yanayofanyika jijini Gitega. Bwana Chiruhande anatolea wito wafanyakazi kuthubutu kuvunja ukimya mara wanapogundua kuwa hawawekei wi akiba ya uzeeni, akisisitiza kuwaingizia katika hasara kubwa. Na mamlaka ya bima nchini Burundi Arka imepiga marufuku shirika la bima Ukar aj kuingia mikataba mingine mipya ya bima ya aina yoyote ama kurefusha muda wake hadi kuchukuliwa hatua nyingine. Mamlaka hiyo inailaumu Ikal aje kushindwa kutekeleza mpango wa kufufua shirika, lakini pia kuwa uchumi wake umedurura, jambo Arka inayoeleza kuhatarisha maslahi ya wanashirika walio chini ya ulinzi wa makubaliano na watu wengine wanaolidai madeni. Na tunaendelea na taarifa yetu ya habari, tuelekee kaskazini magharibi mwa nchi ambapo familia 30 kutoka jamii ya Watwa zinazoishi kwenye kijiji Lukana ya pili tarafani Rugombo mkoani Chibitoke zinasema kuwa zinaishi katika mazingira magumu kufuatia ukosefu wa makazi bora na salama. Mbali na hayo, zinaweza kuwa watoto wao hawasomi kwa sababu hawana vifaa vya shule. Wanalamika kuwa Wizara ya Mshikamano iliwaahidi kuwajengea nyumba bila mafanikio. Katibu wa kudumu katika ofisi ya tarafa anakiri kutambua swala hilo. Firme Habumunimye anafahamisha kwamba Wizara ya Mshikamano iliwapa viwanja vya kuwajengea, lakini pia kwamba iliwakabidhi kumradhi, imefanyisha kwamba tarafa imekabidhi Wizara ya Mshikamano viwanja vya kuwajengea, lakini kuwa waliwapa ardhi ya kilimo bila kuendeshea chochote. Kufuatia hayo, anawataka kuachana na kuwa ombaomba, badala yake wafanye kazi kwa ajili ya kujikimu. Taarifa iliyoandaliwa na Jackson Bahati kutoka Chibitoke inakujia katika sauti ya mwenzetu Clovis Nyongo. Wananchi hao kutoka jamii ya Watwa, wakazi wa kitongoji Nyange kwenye kijiji Rukana ya pili mkoani Chibitoke, wanasema kuwa wanaishi maisha magumu. Hata hivyo, wanaeleza kuwa walikuwa wameahidiwa kujengiwa nyumba. Wanafahamisha kuwa njaa pamoja na kukosa makazi vinawafanya kuishi katika hali ngumu. Kwa hiyo raia hao kutoka jamii ya Watwa wanataka serikali kutimiza ahadi ili waweze kupata makazi. Katibu mkuu wa tarafa Rugombo anafahamisha kuwa tarafa ilikuwa imewakabidhi viwanja ili wajenge na kuwataka waagibike kikamilifu ili wapige hatua kimaendeleo kisha waishe maisha bora. Katibu mkuu huyo anathibitisha kuwa watu hao walikabidhiwa maeneo pa kulimia lakini hawakupaendeshea shughuli yoyote ya kilimo, huku akisema kuwa huzurura zurura badala ya kulima. Katibu huyo anawashauri kuongeza juhudi katika shughuli za maendeleo, huku akiwataka pia waachane na tabia mbaya ya kuomba omba. Ifahamike kuwa kaya hizo kutoka jamii ya Watwa zinazoishi katika mazingira magumu zinafika idadi ya 30. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Naam, taarifa hii inaendelea kuja moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura, lakini pia unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook na kukuta taarifa mbalimbali zinazoambatana na picha. Lakini pia unaweza kutafuta kwenye wavuti wetu ambao ni isanganiro.org. Mahakama maalumu ya kutatua mizozo ya ardhi na mali nyingine CSTB inastahili kujikita kuleta maridhiano kati ya wananchi wasiokubali hatua ya tume, hatua zilizochukuliwa na tume CNTB iliyokuwa na jukumu la kutatua migogoro ya aina hiyo, ama walio na kesi zilizotolewa uamuzi. Tathmini ya mtaalamu wa masuala ya haki ya maridhiano Jean Bosco Halelimana amesema hayo akichukulia mfano wa kesi zilizoachwa na tume ya kutatua mizozo ya ardhi na mali nyingine CNTB ilipomaliza muda wake, hasa katika mikoa ya Rumonge na Makamba. Mtaalamu huyo anaeleza kuwa maridhiano inawezekana ikiwa hatua zilizochukuliwa zinatendea haki wote. Ama kuhusu zoezi la kusajili ardhi zilizo katika mgogoro, mhadhiri huyo wa vyuo vikuu ana mtazamo kuwa watu wanaotekeleza kazi hiyo wanapaswa kuwa waangalifu endapo inadhirika pande mbili zinazohasimiana. Na kauli za chuki zenye msingi katika ardhi kati ya raia waliorejea makwao kutoka uhamishoni na waliobaki nchini bado zinashuhudiwa katika tarafa Nyanza lake mkoani Makamba. Kauli hizo huwa za kikabila, jambo ambalo linaweza kuvunja mshikamano katika jamii. Raia wa tarafa hiyo wanaweza kuhitajika mafunzo ya maridhiano. Onsforo Niongeenda, kukatibu wa kudumu, anaeleza kuwa katika utawala wanajaribu kupatanisha wanaohasimiana kuanzia ngazi ya vijiji. Tatizo ya chanzo cha mafarakano hapa ni kwa kuwa wale walibaki nchini walikaa ndani ya mashamba yao, na wao wanatoka uhamishoni wanataka kukaa mashamba zao zile waliachiwa na babu zao. Kama hawafiki kwenye kuelewana, wanaweza wakarushana maneno mabaya. Maneno ni kama wale walikimbia, wanaambia wale wanakuta mashamba yao kama walikuja kuwaiba mashamba yao. Na wale wanabaki mashamba wakasema nyie mlitoka nchini mnatukuta hapa tulisha jenga nchi, mnakuja kutufukuza katika mashamba wakati sisi tulipo tulijenga nchi, wakati nyinyi mlikuwa mnatoka nchi. Kama utawala haufiki kuwaunganisha, mambo yanaweza yakatokea ni uwaji. Kwa juu shamba hapa Burundi ni kitu cha maana sana. Sisi tunafuata nyayo za serikali ya kuwa kama mtu anatoka nje uhamishoni na yule anamkuta nchini, wanaweza wakagawa ile shamba. Habari za kimataifa. Kampala. Polisi katika mji mkuu wa Kampala Uganda wamewaonya wafuasi wa mwanasiasa wa upinzani nchini humo na mwanamuziki Bobby Wine kufuata sheria wanapomkaribisha mwanasiasa huyo. Hii ni baada ya viongozi wa chama cha Bobby Wine NUP wakiungwa na sehemu ya wabunge wa chama, hususan wale wanaowakilisha maeneo ya bunge la Kampala mjini, kuwahamasisha watu kujitokeza kwa wengi kote nchini na kukusanyika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe na barabara za Entebbe na barabara nyingine zinazoelekea kwenye makazi ya Bobby Wine wakiso kumpokea. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, bwana David Serukenya, mbunge wa Makindye Sabagabo, alibainisha kuwa wafuasi wa Kyagulanyi wameamua kuandaa sherehe kubwa ya kumkaribisha kama njia ya kumpongeza kwa ziara zake za uhamasishaji ambazo amezifanya nchini Uganda na nje ya nchi kwa muda wa mwezi mmoja uliopita. Lakini naibu msemaji wa polisi jijini Kampala bwana Ruke Owesigire alinukuliwa na gazeti la Daily Monitor nchini humo. Lakini hatua hiyo imepingwa na imekosolewa na bwana naibu msemaji wa polisi jijini Kampala, Nairobi. Wizara ya elimu imefunga shule ya upili ya wasichana ya St. Teresa's Elegi baada ya wanafunzi kadhaa kulazwa hospitalini kutokana na ugonjwa wa ajabu, kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC. Hatua hii inachukuliwa huku waziri wa elimu Ezekiel Machogu akitarajiwa kutembelea taasisi hiyo baadaye leo. Maafisa wa elimu katika kaunti ya Kakamega waliamua kufunga kwa muda shule hiyo Jumatano baada ya wanafunzi kuibua hasia. Walikuwa wanataka kuruhusiwa kurudi nyumbani baada ya wanafunzi 90 kulazwa katika hospitali mbalimbali kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa ajabu. Taarifa ya serikali ya kaunti ilisema kuwa bodi ya usimamizi, maafisa wa wizara ya elimu na tume ya utumishi wa walimu kulifanya mashauriano kabla ya uamuzi kutolewa. Hata hivyo, wanafunzi wa kidato cha 4 wanaotarajiwa kuanza mitihani yao watasalia shuleni mnamo Jumatano. Maafisa wakuu wa kaunti wakiongozwa na mwanachama wa kamati tendaji ya kaunti ya elimu, sayansi na teknolojia Boniface Okothe na mwenzake wa huduma za afya Bena Wasonge walitembelea shule hiyo. Na nchini Tanzania, serikali imedhamiria kuendelea kuwekeza kwenye sekta ya uchukuzi, na hili ni pamoja na kuendeleza kutengeneza mazingira mazuri na shindani ya kufanya biashara na uwekezaji nchini humo. Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango amesema hayo wakati wa kupokea ndege mpya ya Boeing 737 MAX 9 jijini Dar es Salaam kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Serikali ya awamu ya sita imedhamiria kuendelea kuwekeza kwenye sekta ya uchukuzi, na hii ni pamoja na kuendelea kutengeneza mazingira mazuri na shindani ya kufanya biashara na uwekezaji nchini. Kwa hiyo kuwasili kwa ndege hii ya kisasa ambayo kama tulivyoambiwa inafanya idadi ya ndege katika shirika letu kufikia 14 ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuendelea kuiwezesha ATCL kutoa huduma bora na ya ushindani, wakati ndege mbili zaidi, Boeing 737 MAX 9 na Boeing 787-8 Dreamliner zikitarajiwa kuwasili nchini kati ya mwezi huu wa Oktoba na mwisho wa mwaka, na nyingine mwezi Machi mwaka 2024. Nataka niseme wazi kwamba Mheshimiwa Rais wetu amejizatiti kuhakikisha sekta ya uchukuzi inaimarika, na anafanya yote haya kwa kutambua kuwa ufanisi katika huduma za uchukuzi utaliweka taifa letu kwenye nafasi nzuri ya kiushindani wa kibiashara, lakini pia kutuongezea mapato ya fedha za kigeni na kukuza mchango wa sekta hiyo katika pato la taifa. Na Philip Mpango ni makamu wa rais wa Tanzania, na sauti yake ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV huko Tanzania. Daima nchini Tanzania, kwa kumalizia taarifa yetu ya habari, mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini humo, ambazo zimeonekana kuongezeka kwa zaidi ya shilingi 60 kwa lita ya petroli kwa Dar es Salaam ukilinganisha na bei zilizotangazwa Septemba 6 mwaka huu. EWURA imesema mabadiliko ya bei za mafuta kwa mwezi wa Oktoba mwaka 2023 inatokana na kupanda kwa gharama za mafuta katika soko la dunia kwa hadi kufika 4.21%, na gharama za uagizaji wa mafuta hadi kufikia 17% kwa petroli, 62% kwa dizeli na 4% kwa mafuta ya taa. Hadi hapa hatuna cha ziada, usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, mimi Lomwarde Niyo Ives, na kwa geni kutakia jioni njema.